hasa nataka kutoa yani shangaza dunia hii sijui ufanye nini utembee mitaani wala wajitakia usitulize nyumbani hawezi kuvumisha utakuwa na fulani mwacheka wajivunia upumbaye wamini kwamba ni ndugu wania kumbe mwezio moyoni vibaya kukalia wema nao kwa jirani hasa utamfanyia mkae shwari kwa shani nyinyi pia familia itatokea jioni chuki itapoanzia. Nina ujumbe kwenu jamani hasa nataka kutoa yani shangaza dunia hii sijui ufanye nini utembee mitaani wala wajitakia ujitulize nyumbani hawezi kuvumisha utakuwa na fulani mwacheka wajivunia upumbaye wamini kwamba ni ndugu wania kumbe mwezio moyoni vibaya kukalia wema nao kwa jirani hasa utamfanyia mkae shwari kwa shani nyinyi pia familia itatokea jioni chuki itapoanzia. Watakuchukia ucheke moyo umoni mengi watakuzulia ukijipenda mwandani tego watakuchimbia ukila vizuri watu nao uchukia utatekwa njiani upe waje kulilia wajibane ukutani wakiaga dunia. Dunia ni watu watakuchukia ucheke moyo umuni mengi watakuzulia ukijipenda mwandani tego watakuchimbia ukila vizuri watu nao uchukia utatekwa njiani upe waje kulilia wajibane ukutani wakiaga dunia. Nasema dugu duge kuchukia, ucheke moyo umuone mengi watakuzulia. Ukijipenda mwana mitego watakuchimbia, ukila vizuri watu nao chukia. Utatekwa njiani umbe waje kulilia, wajibane ukutani wakiaga dunia.